sławy pianisty jazzowego Adama Makowicza. Zapowiada się niezapomniany wieczór w towarzystwie wirtuoza fortepianu i jego jazzowych interpretacji. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 20 listopada, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z władzami Grecji na temat kwestii ewentualnych reparacji wojennych ze strony Niemiec. Ministerstwo Obrony Narodowej zamówiło 1000 uzbrojonych dronów. Paweł Maślona odebrał nagrodę imienia Janusza Morgensterna za najbardziej obiecujący debiut reżyserski. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z władzami Grecji na temat kwestii ewentualnych reparacji wojennych ze strony Niemiec. Działo się to w czasie pierwszego dnia wizyty prezydenta w Grecji. Poinformował o tym Polskie Radio szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. O szczegółach zatem Wojciech Cegielski. Prezydent Duda rozmawiał o tym z greckim prezydentem Prokopisem Pavlopoulosem, który jest prawnikiem i naukowo zajmował się kwestiami odszkodowań wojennych. Sprawa pojawiła się także w czasie spotkania prezydenta z przewodniczącym parlamentu. Według polskich dyplomatów nie jest wykluczone, że współpracę w tej sprawie podejmą wkrótce parlamenty Polski i Grecji. Sprawa ewentualnych odszkodowań za straty wojenne od Niemiec powróciła w ostatnich miesiącach. W lipcu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił, że Polska nigdy nie otrzymała reparacji od Niemiec, a nigdy się ich nie zrzekła. Wkrótce potem poseł Zjednoczonej Prawicy Arkadiusz Mularczyk złożył w Sejmie wniosek o przygotowanie ekspertyzy w tej sprawie. Politycy prawicy argumentują, że Polska ma prawo domagać się odszkodowania od Niemiec. Opozycja przypomina z kolei, że wszystkie polskie rządy po upadku komunizmu mówiły, iż sprawa jest zamknięta. Powoływano się przy tym na ustalenia konferencji poczdamskiej po zakończeniu II wojny światowej oraz na deklarację władz PRL z 1953 roku. Strona niemiecka także uważa, że Polsce nie przysługują reparacje. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Ateny. 1000 sterowanych pocisków trafi do końca 2018 roku do polskiej armii. Szef MON-u Antoni Macierewicz podpisał umowę na dostarczenie tej broni dla Wojsk Obrony Terytorialnej i Wojsk Specjalnych. Brzmi jak skuter, wygląda jak metrowy model samolotu, ale szkody wrogowi może zrobić wiele. Mały, więc praktycznie niewidoczny przez wojskowe radary, potrafi dolecieć do celu i precyzyjnie zniszczyć go. A tymczasem taka broń jest łatwa w obsłudze, mówi prezes spółki WB Electronics Piotr Wojciechowski. System może być używany przez dwóch żołnierzy, przenoszony w dwóch plecakach. One są przeznaczone do działań lekkiej piechoty, rażenia wozów bojowych i uzbrojonych przeciwnika. Mówi minister Antoni Macierewicz. Cały zakres wykorzystywania tej amunicji, czy też będę się posługiwał językiem popularnym, tych dronów bojowych zostanie zidentyfikowany przez po pierwszych miesiącach ich używania. A pierwsze zestawy trafią do polskiej armii już w tym roku. Będą z nich korzystać Wojska Specjalne i Obrony Terytorialnej. Docelowo w każdym powiecie jednostka OT ma mieć takiego drona na wyposażeniu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Cena zakupu jest objęta tajemnicą, ale wiadomo, że za 1000 takich maszyn MON zapłaci ponad 100 milionów złotych. Ukraiński wywiad zaprzecza, że aresztowany na Białorusi Paweł Szarojko jest jego pracownikiem. Oświadczenie w tej sprawie wydał główny zarząd wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. O tym, że korespondent ukraińskiego państwowego radia Paweł Szarojko jest szpiegiem, poinformowało białoruskie KGB. Białorusini zatrzymali go niemal miesiąc temu. Ukraiński wywiad określił oskarżenia białoruskiego KGB jako niezgodne z prawdą. Jak czytamy, Szarojko był pracownikiem Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy jako szef służb prasowych. Został jednak zwolniony z wojska w 2009 roku z powodów zdrowotnych. W oświadczeniu napisano, że po zakończeniu pracy w wojsku Paweł Szarojko kontynuował pracę w zawodzie wyuczonym, czyli dziennikarstwie, w tym jako korespondent na Białorusi. Paweł Szarojko został aresztowany przez białoruskie służby 25 października, jednak dopiero kilka dni temu media dowiedziały się o jego losie. Białorusini twierdzą, że dziennikarz stworzył na Białorusi siatkę wywiadowczą. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. W warszawskim Kinie Kultura odbyła się uroczystość wręczenia nagrody imienia Janusza Morgensterna Perspektywa dla Pawła Maślony, reżysera czarnej komedii Atak Paniki. Wydarzenie połączono z przedpremierowym pokazem filmu. Perspektywa to nagroda przyznawana za najbardziej obiecujący debiut dla reżysera, którego twórczość posiada wielki potencjał i perspektywę rozwoju na przyszłość. Paweł Maślana powiedział, odbierając nagrodę, że tworząc film chciałaby widz mógł przeżyć emocje, które towarzyszą jego bohaterom. Wyjaśnił też, że fabuła komedii celowo nie skupia się na historii jednej osoby. Jak myśleliśmy nad scenariuszem do tego filmu, to pomyśleliśmy o takiej formie, która da nam szansę na

sweet thing that changed my life. Soft and gentle, but cuts like a knife. I'm defenseless to your kiss. I'm stronger now. That lonely road is something I won't miss. I'll cast on. Gentle, you cut like a knife. I'm defenseless to your kiss. I'm stronger now. That lonely road is something I won't ever can't stone. We never should have got together. That's what people said. But baby, we knew better. Silk and Stone to tytuł tej piosenki, a za chwilę jeszcze dwie, Cry Harder i Something Ain't Right, czyli coś jest nie w porządku. A wykonawca to David Gogo, to jest gitarzysta, kompozytor, wokalista z Kanady, konkretnie z Vancouver, który jest dość płodnym muzykiem, bo tych płyt tam nawet nie zliczyłem, ale jest sporo. Natomiast no, on nie przebił się aż tak bardzo poza granice Kanady, żeby stać się gwiazdą amerykańską czy wszechświatową. Niemniej to jego takie bardzo, powiedziałbym, rock'n'rollowo-bluesowe podejście do muzyki i dobry warsztat powodują, że słucha się go naprawdę z przyjemnością. No to, jak zapowiedziałem, tak zróbmy. all alone. You sound so sweet, baby, talking on the phone. Is your mind made up? Who's that you're talking to? Is it something I said? Something I didn't do? I can make it up to you. Something ain't right, you say. Nothing is wrong. Sometimes at night it feels like you're already gone. I can't keep up this fight, you know I'm not that strong. But this has gone on too long for me to hold on. You look so good, baby, but you always have. I already miss your touch and the dreams we had. Am I too late? Can I change your mind? Will I hold you again? Or is this the very last time? Or will I hold you one more time? Well, something ain't right, you say, but nothing is wrong. Well, sometimes at night it feels like you're already gone. Can't keep up this fight, you know I'm not that strong. But this has gone on too long for me to think that something I could say could make it work out fine. Well, I've tried to give it all I've got. I just need a little time. Well, just wait before you shut me up. A fool for still loving you. This has gone on too long. Well, something ain't right, you say, but nothing is wrong. Sometimes at night it feels like you're already gone. I can't keep up this fight, you know I'm not that strong. But this has gone on too long for me to. David Gogo z Vancouver. A teraz, drodzy słuchacze, płyta, w której równie ważni są wykonawcy, którzy podpisali ten album, jak i ci, którzy zostali zaproszeni, czy też doproszeni do udziału w nagraniu niektórych utworów. W tym utworze za chwileczkę gościnnie wystąpi Robin Ford. Somebody's fool, you'll understand my mind. Somebody's Fool. W tym nagraniu Robin Ford towarzyszył filmującej całość tego albumu grupie Supersonic Blues Machine. To jest zespół, który składa się w podstawowym składzie z trzech muzyków, którzy po prostu uwielbiają grać bluesa czy blues rocka. No i teraz nagrywając tę swoją drugą, jeśli dobrze mam zapisane, płytę zatytułowaną California Soul. Pierwszą też mam oczywiście, ale już ją kiedyś nadawałem. Nagrali, proszę Państwa, 13 utworów i doprosili różnych bardzo znanych muzyków do udziału. Praktyka nie nowa, interesująca oczywiście pod warunkiem, że efekt muzyczny jest dobry. W przypadku Supersonic Blues Machine myślę, że bardzo dobry. Wobec tego, jak to zwykle w Maniaku po ciemku, dwa utwory teraz. Najpierw Hard Times, w którym to utworze gościnnie wystąpi Steve Lukather, a potem jeszcze będzie What's Wrong i tutaj zagości w tym nagraniu sam Walter Trout. I've been wrong for a while. I should have stuck with my own kind, the kind that longs just to be free, says exactly what it means, but never gets to hold the deed. I've been wrong, I'll tell you why. Rely on men or humankind preserve all that could be, to make it a necessity. Save a spot and let me see. And I know, yes I know, it'll take a I said, baby, and step over the line. Over the line. Ooh. Over the line. Yeah, to choice, about being one short of dumb. About the ills of this world, about the unfairness of love, about how far is the truth, and all of those things you always knew. But if you ever stop and think that I might not just be a tool, then what's wrong is all you. Trzeba powiedzieć, że Walter Trout uświetnił brzmienie tego utworu. Naprawdę słuchało się tego, myślę, z wielką przyjemnością. Piosenki pisze się o różnych sprawach, głównie o miłości, albo o jakichś przypadłościach, albo o krajobrazie, albo... No właśnie, ale dość rzadko chyba pisze się o 3-dolarowym banknocie, ale i taka powstała. Oh, just a $3 bill. $3 bill. Zaśpiewała dla Państwa Maria Mulder. To nagranie pochodzi z albumu zatytułowanego Classic Live, no, czyli jak wiadomo są to koncertowe nagrania. Te nagrania na tej płycie zarejestrowano w latach 73-75. No, dla młodszych słuchaczy wyjaśnienie 1973 i 75. No to skoro rozpoczęliśmy, to pierwszy żeński głos dzisiejszej audycji jeszcze będzie brzmiał w dwóch nagraniach: Richland Woman Blues, a potem znanym zapewne z innych również wykonań utworze Searching. Give me red lipstick and a poppy red rouge, a shingle bob haircut and a shot of good booze, and hurry home, sweet papa, and don't you take your time. If you wait too long, your mama will be gone. Hurry down to the dress shop, get the one looks best. Your own pretty mama, she wants a brand new dress. So hurry home, sweet papa, and don't you take your time. If you wait too long, your mama will be gone. With my rosy red garters, pink hose on my feet, my turkey red bloomer, they got a rumble seat. So hurry home, sweet papa, don't you if you wait too long, you will be gone. Hurry home. Gonna zbliżamy się już do końca audycji. No i pomyślałem sobie, że skoro rozpoczął dzisiejsze nasze spotkanie David Gogo, to niech również je zakończy, bo ten utwór też dobry. Good times we used to spend together. It seemed that the things couldn't get any better, baby. I thought it'd just be you and me forever. But then you went and changed just like the weather. Well, please, baby, won't you come back home? You know I'm so tired, baby, of being alone. Hey, baby, please come back to me. Hey, mama, let's make things the way that they used to be. Zapraszamy do reklamy. Parabuch. Kino. Wruch. Łódź filmowa nakręca. Premiery, mistrzowie, gwiazdy. 22. Forum Kina Europejskiego Orlen Synergia. W kinie Helios Sukcesja. Charlie od 23 listopada. Miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza w czwartek, 23 listopada o godzinie 19 do studia imienia Witolda Lutosławskiego na recital światowej sławy pianisty jazzowego Adama Makowicza. Zapowiada się niezapomniany wieczór w towarzystwie wirtuoza fortepianu i jego jazzowych interpretacji. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy.